รายการนี้เคยนำเสนอเรื่องคนกลับชาติมาเกิดตายแล้วฟื้นแล้วก็มาเล่าเรื่องเบื้องหลังการตายให้ฟังเรื่องวิญญาณกลับเข้าร่างคนอื่นมาชี้แจงเรื่องราวบางเรื่องนะเรื่องของคนกลับชาติมาเกิดนี่ในเมืองไทยก็เคยเล่าเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์อยู่ปากช่องนครราชสีมาก็คือพระเทพสุทาจารย์ณหลวงพ่อโชติคุณสัมปันโนพระเกจิอาจารย์ขลังเจ้าของเหรียญโสรถซึ่งปัจจุบันนี้หายากเหลือเกินหลวงพ่อโชติมีเรื่องราวในอดีตชาติที่น่าสนใจท่านบอกท่านเกิดมาจำความได้อายุ 7-8 ขวบท่านไม่ยอมเรียกนางเหรียญผู้เป็นแม่ว่าแม่โดยอ้างว่านางเหรียญเคยเป็นน้องสาวเมื่ออดีตชาติแต่พอโดนตีเข้าถึงได้ยอมเรียกเรียกนี่ไม่ให้ถูกตีอดีตชาติหลวงพ่อโชติมีชื่อว่านายเล็งตายเพราะเป็นไข้ป่าเสร็จแล้วก็มาเกิดเป็นลูกนางเหรียญน้องสาวเสร็จแล้วก็ลำดับเรื่องราวต่างๆสมัยอดีตชาติได้หมดอย่างถูกต้องแม้แต่ตำหนินางเหรียญที่กลางหลังพาไปหาเพื่อนเก่าก็พูดคุยเรื่องราวแต่หนหลังได้รู้เรื่องแล้วก็ถูกต้องเช่นเดียวกันสมัยนั้นฮือฮามากพออายุครบบวชท่านก็บวชที่วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดวชิราลงกรปากช่องจนกระทั่งมรณภาพในเพศของบรรพชิตส่วนเรื่องของวิญญาณกลับเข้าร่างคนอื่นก็เรื่องที่เกิดที่บางจากพระโขนงกรุงเทพเมื่อปี2512นางสมนึกนี่ถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าตายเอาศพไปยัดโถส้วมที่ตึกร้างในป่าดงไม้ริมถนนสุขุมวิทญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหายไปหลายวันเป็นที่ผิดสังเกตคดีทำท่าจะมืดมนจนหาทางไม่เจอวิญญาณนางสมนึกไปเข้าทรงคนข้างบ้านว่าศพอยู่ที่ตึกร้างให้เอาขึ้นให้ทีถูกหนอนรบกวนพอถามถึงว่าใครเป็นคนฆ่าจะได้จัดการตามกฎหมายวิญญาณก็บอกว่าบอกไม่ได้เป็นเวรเป็นกรรมกันมาแต่ชาติที่แล้วชาติเนี้ยขออโหสิกรรมจะได้ไม่จองเวรจองกรรมแก่กันอีกถ้าขืนพูดบอกไปเดี๋ยวชาติหน้าก็จะต้องล้างแค้นกันอีกพอเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชาวบ้านไปค้นหาศพก็เจอที่ตึกร้างในถังส้วมในสภาพขึ้นอืดตาถลนนะท่านผู้ฟังที่เคยอ่านหนังสือพิมพ์สมัยนั้นคงจะจำได้ส่วนคดีความในตำรวจสามารถตามลากคอพวกฆ่าข่มขืนนางสมนึกได้ทั้งแก๊งอีกเรื่องก็เรื่องยายเอฟยายเอฟอายุราว70ปีแล้วตายด้วยโรคไข้จับสั่นขึ้นสมองแกเป็นคนมอญอยู่บ้านทุ่งเข็นสองพี่น้องสุพรรณบุรีมีลูกหลายคนก่อนตายก็ยังไม่เคยแบ่งที่ดินทรัพย์สมบัติอะไรให้แกลูกๆเลยการเวลาผ่านไปก็มันก็เริ่มจะมีปัญหาส่วนผัวแกน่ะตายไปก่อนหน้าแกสัก 2-3 ปีเสร็จแล้วพี่น้องก็เริ่มระหองระแหงเรื่องที่ไร่ที่นาตกลงกันไม่ได้ปรากฏว่าเรื่องเกิดวันนั้นที่บ้านยายนิดยายนิดนี่เป็นคนมอญเหมือนกันทำพิธีรำผีวันนั้นพิธีรำผีก็คือเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าทรงลูกหลานคนในวงตระกูลคนในบ้านเมื่อผีเข้าร่างใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็จะรำเต้นไปตามจังหวะกลองยาวที่ตีเร้าใจขณะนั้นแล้วคนคุมพิธีก็จะถามว่าเป็นใครชื่ออะไรขณะนี้อยู่ที่ไหนพอรู้แล้วลูกหลานก็จะเข้าไปหาไปพูดไปคุยถามสารทุกข์สุขดิบประการใดเป็นพิธีแปลกๆนะเคยเห็นจริงๆมาหลายครั้งแล้วทีนี้จิตวิญญาณยายเอฟวันนั้นนะก็มาเข้าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานห่างๆเต้นๆรำๆอยู่ครู่หนึ่งคนคุมพิธีก็ถามว่าเป็นใครแกก็ตอบเป็นภาษามอญว่ากูคือ EFจะมาจัดการเรื่องสมบัติจากนั้นก็เรียกนายสอนซึ่งเป็นลูกชายคนโตมาสั่งให้ดูแลน้องๆให้ดีแทนแม่ด้วยแล้วก็เอ่ยปากบอกแบ่งสมบัติที่ไร่ที่นาให้ครบทุกคนส่วนตัวบ้านนายยกให้ลูกคนสุดท้องเพราะว่าลูกคนสุดท้องเนี่ยเป็นคนดูแลพ่อแม่ก่อนตายนะเสร็จแล้วก็พาลูกหลานพาไปใต้ถุนเรือนพาไปขุดดินลึกเกือบวาเอาขันเงินกับเข็มขัดนาคแล้วก็เงินสตังค์ร้อยเป็นพวงก็สั่งให้เอาไปขายเอาเงินถวายวัดทุ่งเข็นเพื่อสร้างกุฏิให้พระอยู่สมัยนั้นพระอาจารย์แลบเป็นเจ้าอาวาสจัดการสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายแล้วยายเอฟก็ออกจากร่างไปนะเหตุการณ์วันนั้นก็ยังอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นหลังกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นี่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของยายแจกคนบ้านดอนสงวนคุณสมานอินทรสมบูรณ์บ้านหัวโพเป็นคนเล่าให้ฟังว่ายายแจกสมัยสาวๆหน้าตาดีผิวขาว นิสัยใฝ่ธรรมมารยาทเรียบร้อยเป็นที่หมายปองของบรรดาหนุ่มๆทั้งในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ต่างหมู่บ้านแต่ว่ายายแจกไม่สนใจใครคงทำงานในไร่ในนาทำบุญใส่บาตรพระตามนิสัยสาวใฝ่ธรรมมีความรู้ประถมสี่ผู้ใหญ่บ้านจะพาไปสมัครเป็นครูโรงเรียนประชาบาลก็ไม่เอานะเมื่อตอนอายุราว14ปีกำลังแรกรุ่นเด็กหญิงแจกเดินกลับจากทุ่งนากับเพื่อนวัยเดียวกัน 2-3 คนตอนเย็นแล้วจะกลับเข้าบ้านก็ปรากฏว่าสวนทางกับตาโอ่งกับตาเพียงถือเต่านามาคนละตัวนะตาโอ่งกับตาเพียงก็ถามเด็กบอกว่าเองกลับจะแล้วเหรอเด็กหญิงแจกก็บอกว่าจ้ะลุงเสร็จแล้วก็หันมองเต่าในมือแสดงอาการประหลาดใจขึ้นมาก็ถามว่าลุงโอ่งลุงโอ่งจะเอาเต่าไปไหนอ่ะกูจะเอาไปยำแกล้มเหล้ากินน่ะดิเต่า2ตัวมันยื่นหัวออกมายื่นตรงหน้าเนี่ย4ขาดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกับขอความช่วยเหลือด้วยความรักชีวิตตามสัญชาตญาณน่าสงสารมันจังเลยลุงสงสารมันทำไมมันเป็นอาหารของเราฉันขอเหอะจะไปปล่อยเอ้ยเรื่องอะไรอ่ะอุ้ยข้าจะเอาไปแกล้มเหล้าอร่อยดีเว้ยงั้นนี่ลุงฉันขอซื้อแล้วกันก็ยื่นเงินให้สลึงหนึ่งเองจะเอางั้นเหรอออ่ะก็ได้เดี๋ยวเองเอาไปเลยอีแจกเด็กหญิงแจกก็รับเต่า2ตัวใส่ห่อผ้ารวมกันหิ้วไปปล่อยที่สระน้ำวัดทุ่งเข็นซึ่งปัจจุบันถมดินสร้างถนนไปแล้วการเวลาผ่านไปเด็กหญิงแจกก็กลายเป็นนางสาวแล้วก็เป็นนางสาวตลอดไปเพราะว่าไม่ได้แต่งงานกับใครแม้จะมีชายหนุ่มมาติดพันแล้วก็สู่ขอหลายรายนางสาวแจกก็ยึดถือในพรหมจรรย์สู้ชีวิตทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียรได้ชื่อว่าเป็นคนใจบุญแล้วก็มีบุญวันพระนอกจากไปทำบุญไม่เคยขาดแล้วยังถือศีลฟังธรรมไม่เคยขาดเช่นเดียวกันด้วยแรงบุญนี่ยายแจกไม่เคยเจ็บป่วยหนักถึงล้มหมอนนอนเสื่อเลยจิตใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้คนเท่าที่จะช่วยเหลือได้ตามกำลังฐานะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ยากจนมีสุขสบายตามอัตภาพพี่ๆน้องๆก็แยกย้ายกันไปตั้งครอบครัวสร้างฐานะย่างเข้าสู่วัยชราแกก็อยู่กับหลานๆซึ่งหลานทุกคนก็รักแกทุกคนไม่มีใครรังเกียจที่จะเลี้ยงคนแก่อย่างแกเลยจนอายุ70ปีกว่ายายแจกเป็นลมตายโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเพราะว่าแกสุขภาพดีไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรตั้งศพทำพิธีพระสวดอภิธรรม3คืนพอวันที่4กำลังจะเคลื่อนย้ายไปเผาที่ป่าช้าวัดคนบนบ้านได้ยินเสียงเคาะโลงกุกกุกก็เปิดโลงดูเห็นยายแจกฟื้นอ้าปากพูดเบาๆขอน้ำกินแล้วแตกตื่นกันใหญ่ยายแจกตายไป3วันแล้วฟื้นขึ้นมาเมื่อร่างกายคืนสภาพแล้วแกก็เล่าให้คนที่บ้านฟังบอกว่าแกถูกผู้ชายร่างใหญ่2คนพาไปหายมบาลที่เมืองนรกระหว่างทางก็เจอผู้คนชายหญิงจำนวนมากกำลังถูกลงโทษตามกรรมวิธีต่างๆกรีดร้องโหยหวนสัตว์นรกเหล่านั้นถูกต้มด้วยกระทะทองแดงบ้างปีนต้นงิ้วบ้างถูกกรอกปากด้วยน้ำในกระทะทองแดงร้อนๆก็ได้เห็นคนรู้จักกันหลายคนเนี่ยตกนรกอยู่พอไปถึงโยมบาลก็ร้องถามว่าเองชื่อแจกใช่ไหมเองเคยทำบุญอะไรไว้บ้างยังไม่ทันตอบเขาก็ร้องสั่งให้โยมทูตพาไปทรมานตามกรรมที่ทำมาไว้ก่อนตายยังไม่ทันที่จะถูกเอาตัวไปปรากฏว่ามีเต่านา2ตัวคลานเข้ามาร้องตะโกนบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเอาเขาไปคนคนนี้เคยปล่อยฉันให้รอดพ้นจากคนเอาไปฆ่ากินแกล้มเหล้าเขาเป็นคนมีบุญเป็นคนใจดียมบาลก็สั่งให้เปิดบัญชีตรวจดูอีกครั้งก็รู้ว่ายายแจกปล่อยเต่าจริงแล้วก็ยังไม่ถึงที่ตายด้วยเอาวิญญาณมาผิดตัวที่แท้ยายแจกคนละแจกกันยายแจกที่จะถึงที่ตายอยู่บ้านหนองข้องก็เลยสั่งให้เอาวิญญาณมาคืนร่างเดิมเรื่องนี้เล่าลือกันมากจริงเท็จประการใดนี่เขาเล่ากันมาอย่างนั้นเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านยายแจกอยู่มาจนมีอายุ90ปีกว่าถึงได้ตายลงอย่างสงบด้วยโรคชราบัดนี้ลูกหลานก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วในช่วงที่ยายแจกยังไม่ตายครั้งที่2มีตาเรือนนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องที่ยายแจกพูดหาว่ายายแจกโกหกพกลมมันเล่านิทานกันชัดๆเพ้อเจ้อไม่ตายจริงเอาเถอะถ้าหากว่านรกมีจริงกูตายนะใครช่วยเอาขวานใส่โลงให้กูทีกูจะโค่นต้นงิ้วให้หมดเชียวแ

ม่เจอหายไปแล้วจะต้องมีคนเอาไปแน่ๆแกก็ตามหาไปถามคนโน้นถามคนนี้ถามไปทั่วแต่ไม่มีใครเห็นพอเขาย้อนถามว่าแกจะไปหามันทำไมหายอ่ะแกก็ไม่บอกแกกลัวคนจะรู้เดี๋ยวจะเอาของข้างในไปซะหมดแกคิดว่าในนั้นคงจะมีแก้วแหวนเงินทองที่แกไม่เห็นเพราะว่าดินมันปิดปากอยู่แกก็นึกเสียดายคิดซ้ำๆซักๆจนวันหนึ่งคนก็พูดกันแซดไปหมดทั้งหมู่บ้านว่าอีตาคนเนี้ยตะปั้นนี่กลายเป็นบ้าไปแล้วปะโถดูเธอคิดเสียดายเสียใจจนเป็นบ้าเป็นบอไปเออเวรกรรมคนเราจะต้องหัดปลงๆกันซะบ้างไม่อย่างนั้นก็เป็นอย่างตะปั้นที่เล่ามานี่แหละเออหลงเพ้อเจ้อไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณวันดีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่แกยังสาวอยู่เนี่ยที่หมู่บ้านในยังกันดารอยู่มากก็มีลุงอินกับป้าคำสองผัวเมียแกไม่มีลูกมีอาชีพทำนาพอมีพอกินกันไปแม้ว่าไม่มีลูกก็ต้องรับเลี้ยงคนบ้าไว้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพี่ชายของป้าคำชื่อลุงขันสติแกไม่ดีแกบ้าแต่แกก็ทำงานรับจ้างถางสวนขุดดินแกชอบเงินมักจะนั่งรับมีดขอถางป่าด้ามยาวเตรียมเอาไว้เผื่อใครจะมาจ้างแกรับซะจนคมกริบทีเดียววันหนึ่งเกือบค่ำแล้วป้าคำแกได้ยินเสียงรับมีดอยู่หน้ากระท่อมป้าคำก็แวะไปดูลุงอินได้ยินป้าคำถามว่ารับมีดไม่เลิกอีกเหรอมืดค่ำแล้วแป๊บเดียวได้ยินเสียงป้าคำร้องวายแล้วก็โอ้ยสองคำแล้วก็เงียบกริบลุงอินก็ตกใจวิ่งไปดูเห็นป้าคำนอนตายหัวขาดกระเด็นกลิ้งอยู่ที่พื้นเห็นลุงขันถือมีดด้ามยาวอยู่แกก็เอะอะถามว่าไปฟันคอป้าคำทำไมขาดคำลุงขันก็กระโดดเข้ามาร้องว่าเอาเงินกูไปไว้ที่ไหนเสร็จแล้วฟันฉับลุงอินเพ่นหนีหนีไม่ทันตกเป็นเหยื่อโดนเข้ากลางหลังวิ่งได้สองก้าวล้มลงก็โดนฟันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเละยังกับเนื้อสับลุงขันแกบ้าคลั่งรื้อค้นข้าวของที่บ้านพี่สาวได้เงินก็เอาเป็นของตัวก็พูดไม่ขาดปากว่าเงินของกูเงินของกูกำนันไม่กล้าเข้าไปกลัวจะโดนฆ่าก็ต้องปล่อยให้ข้ามคืนไปอย่างหน้าหวาดเสียวสยดสยองสองศพนี่นอนอยู่ใกล้กระท่อมไม่มีใครกล้าเข้าไปจัดการส่วนลุงขันก็ถือมีดเดินลากไปลากมาวนเวียนอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดที่กระเด็นใส่ก่อนโน้นลุงขันก็ไม่ได้บ้าแกก็มีลูกมีเมียกับเขาเหมือนกันเป็นคนมีเงินมีทองแกขี้เหนียวสะสมเงินสะสมทองเอาไว้ลูกเมียอดอยากก็ไม่ยอมให้เงินใช้ซื้อของกินเขาเรียกลุงขันบ้าเงินแกเก็บอย่างเดียวต่อมาโดนโจรปล้นหมดตัวเลยเสียใจคลุ้มคลั่งเสียจริตสมองเสียไล่ลูกเมียออกจากบ้านทั้งที่บ้านช่องไม่ใช่ของแกเป็นของเมียเขาแกก็ไล่เมียเขาออกจากบ้านลูกเมียกลัวก็พากันออกไปแกก็ครอบครองบ้านคนเดียวแกอยากได้เงินแกก็บ่นหาเงินของแกรื้อค้นบ้านช่องกระจุยหมดเพื่อหาเงินมีคนเขาบอกว่าโจรมันขนใส่ถุงผ้าแบกไปหมดแล้วแกก็ไม่เชื่อซ้ำยังจะทำร้ายคนบอกซะอีกด้วยต่อมาแกก็ออกจากบ้านแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกไปอยู่ที่วัดพระก็สงสารหลวงพ่อที่วัดก็เมตตาพยายามสั่งสอนให้สติแกก็พอจะสงบบ้างนานวันก็ดีขึ้นไม่ฟุ้งซ่านงุ่นงานหาเงินอย่างเก่าก็นับว่าดีที่สุดแล้วหลวงพ่อก็ดีใจที่ช่วยให้คนบ้าสงบลงได้วันหนึ่งกำนันเจ้ากี้เจ้าการบอกว่าคนบ้าเนี่ยให้อยู่วัดไม่ดีคนไปทำบุญทำทานเขาเห็นมันไม่เหมาะเดี๋ยวเกิดคุ้มคลั่งก็จะไปฆ่าไปแกงเขาเข้าเอาอย่างนี้ให้กลับไปอยู่บ้านลูกเมียก็ไม่เอาอยู่แล้วอ่ะกลัวแกมากกำนันก็โยนไปให้ปักคำซึ่งเป็นน้องสาวปักคำก็เลยต้องเลี้ยงดูพี่ชายป้าคำก็เป็นห่วงพี่แกแต่กลัวก็กลัวไม่ทันตกปากรับคำกำนันก็จัดแจงไปพาตัวลุงขันไปยัดไว้ที่บ้านป้าคำซึ่งก็ต้องเลี้ยงดูกันเรื่อยมาใหม่ๆก็ไม่เป็นอะไรลุงขันยังสงบแต่พอวันหนึ่งเห็นเงินของป้าคำเท่านั้นเนี่ยคลุ้มคลั่งทันทีอยากจะได้เงินแกบอกว่ามันเป็นของแกโดดแย่งเอาไปดื้อๆแล้วก็เอาไปดูนั่งดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กำนันเห็นลุงขันอยู่เฉยก็มาออกปากพูดกับลุงขันบอกว่าเขาว่าแกชอบเงินงั้นก็จ้างแกไปถางสวนสิเอาไหมลุงขันก็พยักหน้าไปถางสวนให้กำนันกำนันก็ให้เงินพอได้เงินก็ชอบใจเก็บใส่กระป๋องไว้เก็บซ่อนอย่างดีไม่ให้ใครเห็น หลังจากนั้นแกก็รอว่าใครจะมาจ้างทำงานอีกปรากฏว่าไม่มีแกก็ออกเดินไปเจออะไรก็เก็บเอามาไว้บ้านกระบุงตะกร้าที่เขาทิ้งก็เอามาเต็มใต้ถุนไปหมดลุงอินเจ้าของบ้านเห็นว่าบ้านรกรุงรังมากจะเอาไปทิ้งลุงขันแกโมโหจะเอาไม้ฟาดแกก็เลยต้องเลิกล้มแล้วตัดสินใจปลูกกระท่อมให้ลุงขันอยู่ตามลำพังห่างจากบ้านติดกับรั้วใต้กอไผ่ลุงขันแกก็พยักหน้าพอใจในที่อยู่ใหม่ขนข้าวขนของสมบัติบ้าของแกไปเก็บไปจนรกเสร็จแล้วก็มาเกิดเรื่องน่าสลดเนี่ยศพเหยื่อความบ้าทั้งสองศพกว่าจะจัดการได้ก็บ่ายวันรุ่งขึ้นจับตะขันคนบ้าได้ก็เพราะอ่อนเพลียนอนหลับกำนันก็เอาโซ่ตรวนไปล่ามไว้กับเสาเรือนแล้วก็จัดการกับศพทั้งสองเรียบร้อยส่วนคุณบ้าก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลบ้าให้หมอรักษาเผาศพแล้วผีหัวขาดของปากคำก็ไปนั่งร้องไห้ที่ลานหน้าบ้านกำนันกำนันตกใจตื่นมองดูไม่เห็นมีหัวแล้วผียังทำให้ควายในคอกตื่นกระชากเชือกสายตะพายขาดมันวุ่นกันอยู่ในคอกแต่กำนันก็ไม่กล้าลงไปจัดการนอกจากนั้นผีหัวขาดก็ยังเทกระพร้อมใส่ฝักถั่วเขียวที่กำนันเก็บไว้ยังไม่ได้นวดความกระพร้อมแล้วก็เหวี่ยงโปรยซะเกลื่อนกราดเต็มลานดินเต็มใต้ถุนบ้านไปหมดกำนันหาเรื่องให้เขาตายแท้ๆเวรกรรมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ